Let's Marvin Gaye and get it on. You got the healing that I want, just like they say it in the song. Till the dawn, let's Marvin Gaye and get it on. We got this, King says to ourselves. Don't have to share with no one else. Don't keep your secrets to yourself. Suit your show and tell. Een mooi begin van de show. Charlie Putt featuring Meghan Trainor. En natuurlijk dat prachtige nummer Marvin Gaye. Op middernacht, de late avond met Frans van der Drift. Hallo vrienden, fijn dat we weer samen zijn. Een uurtje lang met natuurlijk prachtige muziek zoals je dat in de late avond gewend bent. En het wordt vandaag een beetje een bijzondere uitzending. Het is bijvoorbeeld mijn 50ste keer dat ik de late avond presenteer. Bovendien hebben we verder Nederlandstalig, maar wat meer Nederlandstalig dan je van ons in de late avond gewend bent. We hebben vandaag ook 4 onderwerpen. We komen meer te weten over hoe een beroerte kan worden voorkomen en herkennen. Er wordt naar taalcoaches gezocht. In 1977 werd de Midden-Delfland Vereniging opgericht en na 40 jaar groeit het ledenaantal nog gestaag. Maar eerst hoor je collega Alfred Blokhuizen. Hij is in gesprek met een van de beste Nederlandse zangeressen. We gaan het hebben over de theatertour van Treintje Oosterhuis. Op 4 en 8 november aanstaande treedt ze op in de regio. En zeker een aanrader. We gaan het hebben over de theatertour van Treintje Oosterhuis. Op 4 en 8 november aanstaande treedt ze op in de regio. En zeker een aanrader als je van mooie muziek houdt. En natuurlijk het theater. Ik ga met haar praten over haar theatertour. Ze is nu aan de telefoon. Treintje Oosterhuis. Welkom in het programma. Hallo. Een paar vragen voordat we eens gaan beginnen over jouw theatertour. Een mooie tour. Jij bent natuurlijk wereldberoemd van Total Touch. Ontmoet je elkaar nog wel eens? Zeker, zeer regelmatig. We doen met al deze leden de Ladies of Soul. Dus we zien elkaar heel regelmatig. Ja, worden daar ook nog wel eens een keer cd's van uitgebracht? Of, Nee, we hebben 2 cd's met Total Touch uitgebracht. Maar dat is echt wel een beetje die tijdsgeest geweest, ja. Hè? Mm-hmm. En nee, dat doen we niet meer. Nee, iedereen heeft ook zijn eigen carrières en zo. Dus we treden nog wel samen op in een ander collectief. Maar Total Touch is gewoon heel lang geleden natuurlijk. Ja. Dan nog iets wat wij mannen toch nog altijd heel interessant vinden. Die jurk van het Eurovisie Songfestival. Oké. Okay. Wat is daar uiteindelijk mee gebeurd? Nou, die is bij de Linda Foundation geveild. Iemand heeft hem, ik weet niet wie dat persoonlijk is, maar ik geloof wel dat het nog best veel geld heeft opgeleverd voor het goede doel. Ja, heb je er veel last van gehad nog achteraf? Nee hoor, nee? Ik heb nergens last van gehad. Nee, serieus. Ik vond het eigenlijk best bizar dat er zoveel over gesproken werd. Maar nee hoor, ik vond het eigenlijk een hele mooie jurk. Er zit wel een heel verhaal achter, dat weten de mensen niet. Ik was toen zwanger, 3 maanden, en dat kon ik natuurlijk tegen niemand zeggen. En de reden dat ik die jurk uiteindelijk toch niet aangetrokken heb, is omdat ik niet op hakken kon staan. Want daar werd ik toch een beetje shaky, duizelig van. En toen hebben we gezegd, nou, weg met die jurk, jammer, want ik vond het zelf een hele mooie jurk. Alleen, ja, toen moesten we overstappen naar volgende plannen. En ja, goed, er werd gewoon heel erg veel over gesproken. Het is wel uiteindelijk goed gevallen. Alleen, joh, mensen moeten het natuurlijk gewoon altijd ergens over hebben. En ik vind het prima hoor, dan ben ik ook een keer aan de beurt geweest. Ja, nou, mijn mannelijke collega's waren unaniem gewoon prachtig. Dus daar ligt het niet aan. Iedereen mag zijn smaak hebben. Maar het Songfestival, daar gaat het zoveel meer om allerlei andere dingen dan om het liedje goed zingen. Dus en daar, dat had ik me wel op voorbereid. Of ik wist dat dat zo was, maar ik vond dit wel best buiten proportie. Maar het is verder oké, weet je wel. Ik heb dat nooit persoonlijk last van gehad. Serieus niet. En er komt bij, ik was toen net zwanger, dus ik had ook echt iets belangrijkers aan mijn hoofd. En natuurlijk een schitterend optreden op het festival. Ja, ik vond het een hele beleving hoor, om daar te mogen staan. Het was toch wel echt apart. Dan heb je, want je doet van alles. Je bent echt heel erg in beweging. Je hebt een nieuw album uitgebracht. Wat is het album? Wat doe je op het album? Wat maak je? Nou, dit is voor mij het eerste keer dat ik echt in het Nederlands een hele plaat heb uitgebracht. Daar zit ook wel een verhaaltje aan vast. Ik ben nu een theatertour aan het doen met Nederlandstalige liedjes. Een avondvullend programma met, ja, je moet het zo zien, de American Songbook, maar dan in het Nederlands. Dus wij hebben met een groep mensen en ook mijn publiek heeft allemaal liedjes ingestuurd die op de nominatielijst komen voor dat prachtige repertoire in het Nederlands. En daar heb ik als aandenken voor de tour een cd'tje in mijn huiskamer opgenomen met alleen gitaar. En die kunnen mensen na afloop van de avond meenemen. Het is eigenlijk niet echt een officiële release met nieuw werk. Het is meer een soort leuk aandenken van de avond. Maar het zingen in het Nederlands is voor mij niet nieuw. Ik heb dat natuurlijk wel vaker gedaan. Ik heb ook wel een aantal hits gehad in Nederland. Alleen dat ik echt een avondvullend programma doe, dat is wel echt voor het eerst. En het is hartstikke leuk om te doen. Ja, waarom heb je daarvoor gekozen om in het Nederland zo'n theatertour te doen? Want dat brengt ook wel risico's met zich mee natuurlijk. Ik weet niet, wat voor risico's brengt het mee dan? Nou ja, ja, het is toch heel anders. Je komt bij mij altijd over een zangeres die heel fraai met een groot orkest zingt of in een goede band. Maar dit is een stuk kleiner, denk ik. Ja, nou, de cd is inderdaad heel klein, akoestisch in de huiskamer. Maar met de tour treed ik gewoon op met een band, hoor. En het verschil is inderdaad dat het nu voor het eerst een hele avond in het Nederlands is. En ik kan het uitleggen. Ik heb afgelopen jaar een kersttour gedaan met inderdaad weer 1 muzikant. En daar deed ik een blokje in het Nederlands. En daar werd zo ontzettend enthousiast op gereageerd. Mensen echt vroegen van, wanneer ga je nou eens een keer dat doen, hè? Echt in het Nederlands een avond. En zo is het eigenlijk ontstaan. Ik kreeg echt mensen die me daarover mailden en vragen stelden van, goh, liedjes, suggesties instuurden. En ik voelde ook wel dat ik daar nu een keer aan toe was. Ik heb nog wel meer dingen op mijn bucketlist staan. Maar ik vind dit ook echt heel erg leuk om te doen. Omdat alle verhalen die ook in die liedjes schuilgaan, dat zijn natuurlijk dingen die je in je leven meemaakt. In je eigen taal. Hè? De eerste geboorte of eerste verliefdheid, verdriet. Maar alle mooie dingen. Alles wat je aan dingen in je leven of mijlpalen in je leven meemaakt, die herken je in je eigen taal natuurlijk het meest. Ja. Dus het klopt ook wel, om dan als je toch zangeres bent of vertolker bent, van je dat dan ook een keer in je eigen taal te doen. Dus zo is het eigenlijk gekomen. Ja, we praten zo verder. Ja, graag. De dagen worden langer, steeds langer. langzaam wordt het warmer en warmer. En als de zon mijn huid aanraakt en ik uit mijn winterslaap ontwaak, stralend van zelfvertrouwen blaak. Het gaat niet beter worden dan vandaag. Al dat jonge verse vonkelgroen, nee, daar hoef jij echt niets aan te doen. Of er nog meer in zit dan dit, dat is geen vraag. Nee. Niet beter worden. Een mooi nummer van de nieuwe cd van Trentje Oosterhuis. Leven van de liefde. Een cd die je krijgt als je naar de theatertour van Trentje Oosterhuis gaat. We hebben Trentje nog steeds aan de telefoon. We praten verder over jouw theatertour. Je bent al een tijdje onderweg met je tour. Hoe valt je voorstelling bij het publiek? Heel erg goed. Het is echt voor mij, maar ook voor het publiek, een soort reis door de tijd. Het is langs de verhalen van je hart, zo moet je het zien. Het is echt ontzettend leuk om te doen. Ik veer er echt van op. Het is elke avond weer leuk om opnieuw dit te doen. En je merkt ook dat heel veel mensen zelf ook al die herinneringen terughalen bij al die liedjes. En dat, ja, dat geeft een enorme band tussen jou en het publiek. Omdat we elkaar daar een beetje in herkennen. Van weet je nog toen, een reis langs de tijd. En dat is gewoon super mooi om dat in het theater samen te doen. Ja, welke nummers zing je het liefst in deze show? Dat is echt niet te zeggen, want het een kan ook niet zonder het ander. Hè? Ik vind de liedjes die heel klein zijn, zoals Liefde van Later of Als de liefde niet bestond, die vind ik heel puur om te doen. Maar ik vind ook spektakel en groots. Het hoort allemaal bij mij. Weet je? Ik heb geprobeerd alle facetten in te brengen van waar ik ook vandaan kom muzikaal. En ja, dus dat vind ik echt moeilijk te zeggen. Het is een hele gevarieerde show, maar waarin centraal staat dat de kern en de essentie van die mooie liedjes en die mooie teksten, dat die heel erg puur worden overgebracht. Alle reden dus om naar jouw theatershow te komen kijken. Ik hoop het. Waar treed je op in de regio binnenkort? Nou, de 4e november in Papendrecht. En de 8e november in de Oude Luxor Rotterdam. Zijn de kaarten beschikbaar nog? Volgens mij zijn er nog wel wat kaartjes. Maar ik weet het niet. Het gaat wel hard. Goed. Waar kunnen mensen alles bewonderen van je? Ze moeten natuurlijk gewoon komen kijken naar de show. Dan kunnen ze alles meemaken. Maar als je de informatie wilt teruglezen, dan kan dat op mijn website. Gewoon www.treintje.nl. Dankjewel. Heel veel succes met je show. En als er weer wat nieuws te melden is, laat het weten. Zeker. Ik meld me weer. Bedankt. Toi qui marches dans le vent, seul dans la trop grande ville, avec le cafard tranquille du passant. Toi qu'elle a laissé tomber pour courir vers d'autres lunes, pour courir d'autres fortunes. L'important, l'important, c'est la rose, l'important. C'est la rose, l'important. C'est la rose, crois-moi. Toi qui cherches quelque argent pour te boucler la semaine, dans la ville tu promènes ton ballon. Cascadeur, soleil couchant, tu passes devant les banques. Si tu n'es que saltimbanque, l'important, c'est la rose, l'important. C'est la rose, l'important. C'est la rose, crois-moi. Toi, petit, que tes parents ont laissé seul sur la terre, petit oiseau sans lumière, sans printemps. Dans ta veste de drap blanc, il fait froid comme en bohème, t'as le cœur comme en carême, et pourtant. C'est la rose, l'important. C'est la rose, l'important. C'est la rose, crois-moi. Toi pour qui, donnant, donnant, j'ai chanté ces quelques lignes, comme pour te faire un signe en passant. Dis à ton tour maintenant que la vie n'a d'importance que par une fleur qui danse sur le temps. L'important, c'est la rose, l'important, c'est la rose, l'important. L'important, c'est la rose, crois-moi. Dit is De Late Avond met nieuws en actualiteiten uit Zuid-Holland. Tot middernacht met Frans van der Drift. A little jacket. A little jacket. In heel Zuid-Holland, de late avond. Blik in de late avond, Lisa Lisa en Curl Jam. Een prachtige plaat, Little Jackie Wants to be a Movie Star. Tja, en wie wil dat niet? En daarvoor draaiden we de Franstalige opname voor vandaag. Gilbert Bécaud kwam langs met L'Important c'est la rose. Spraakproblemen, vergeetachtigheid of een verlamd lichaamsdeel kunnen het gevolg zijn van een beroerte. Een gezonde levensstijl kan helpen om een beroerte te voorkomen. In het kader van World Stroke Day organiseert Franciscus Gasthuis in Vlietland op maandag 30 oktober 2017 in Rotterdam en in Schiedam de infodag Brein en Beroerte. Door het laten uitvoeren van verschillende testjes, zoals het meten van de bloeddruk, glucosegehalte en BMI, leren bezoekers die dag alles over het voorkomen en herkennen van een beroerte. Je hoort een bijdrage van Mariska de Vries. Leer een beroerte voorkomen en herkennen. Ik ga daarover praten met Katelijn van Rijswijk. Zij is Physician Assistant Neurologie in het Franciscus Gasthuis in Vlietland. Katelijn, welkom. Een beroerte, wat is dat precies? Een beroerte is eigenlijk een onderbreking van de bloedvoorziening naar de hersenen. Dat kan door een stolsel komen, dat is het meest voorkomende. En dan heb je een herseninfarct. Of het kan door een gesprongen vat zijn of een andere onderliggende oorzaak dat je een bloeding hebt in de hersenen. Waardoor de bloedvoorziening na de obstructie ontoereikend is, waardoor je dus zuurstofgebrek krijgt en schade in de hersenen. Ja, als je dat hebt, dan is het belangrijk om snel actie te ondernemen. Snel naar een ziekenhuis of een arts te gaan, zodat er wat aan gedaan kan worden, dat de schade beperkt wordt. Maar dan moet je die beroerte natuurlijk wel herkennen op dat moment. Waar moet je op letten als iemand een beroerte heeft? Wat zie je dan bij iemand? Nou, er zijn drie herkenbare signalen, of de drie meest voorkomende. Dat zijn een scheve mond, verwarde spraak en een lamme arm. Wat moet je doen als iemand zoiets heeft? Ik zei het al, gelijk naar de huisarts. Of moet je gelijk 112 bellen? Wat is het verstandigste? Ik zou meteen 112 bellen. Want hoe sneller je een beroerte herkent, hoe sneller je kan handelen. Je hebt een behandeling die binnen 4,5 uur gegeven kan worden vanaf het ontstaan van de klachten. Dat is trombolyse. Dan krijg je een hele dosis bloedverdunner in korte tijd ingespoten. En dan kun je proberen het stolsel in de hersenen op te lossen. Maar dan moet je dus wel vanaf het moment dat het ontstaan is, binnen 4,5 uur geholpen worden. Daarna heeft het geen zin meer. Ja, en dan als het je niet geholpen wordt, dan wordt de schade steeds groter natuurlijk. Ja, hè? Want hoe langer het stolsel daar zit, hoe langer het deel van de hersenen geen zuurstof. Hoe vaak komt een beroerte voor in Nederland? Per jaar krijgen zo ongeveer 45.000 mensen te maken met een beroerte. En het is in Nederland ook bij vrouwen doodsoorzaak nummer 2 en bij de heren doodsoorzaak nummer 3. En het is de grootste oorzaak van invaliditeit. Ja, als mensen er meer over willen weten. In het ziekenhuis is binnenkort een informatiedag hierover. Wanneer gaat dat plaatsvinden? Ja, dat klopt. Het Franciscus Gasthuis en Vlietland organiseert op maandag 30 oktober in Rotterdam en in Schiedam een infodag brein en beroerte. Ja, en wat is daar te zien en te doen? Ik neem aan dat er een aantal artsen is of een aantal voorlichters die daar wat meer over vertellen. Ja, er zijn zowel artsen als verpleegkundigen als therapeuten en patiëntenvereniging. Onder de therapeuten verstaan we dan de fysiotherapeut, de ergotherapeut. En iedereen heeft zo zijn eigen stand. En je kunt een aantal testen doen. Dus we gaan eigenlijk op zoek naar risicofactoren, hè, om het de kans op een beroerte te verkleinen. Dan kun je natuurlijk al een aantal risicofactoren vroegtijdig aanpakken. Maar die moet je dan eerst signaleren. En wat zijn bijvoorbeeld de risicofactoren? Overgewicht, een hoge bloeddruk en een glucose, hè, diabetes, suikerziekte ook. Dus er wordt glucose geprikt die dag. Je BMI, dat is je body mass index, dus je lichaamsgewichtverhouding wordt opgemeten. En ze meten de bloeddruk. Ja, dat zijn drie belangrijke dingen die kunnen leiden tot uiteindelijk een beroerte. Ja. Oké. Ja. En voorkomen is beter dan genezen. Dus als we het nu al aan kunnen pakken. Ik denk dat iedereen het daar wel mee eens is. Ja, nu heb je ook soms een kleine beroerte gehad, hè? Dat noemen ze dan een TIA. Ja. Moet je dan ook gelijk 112 bellen? Jazeker, want op het moment van ontstaan weet je eigenlijk niet of het een TIA is of een... Hè, een TIA is eigenlijk hetzelfde, kondigt zich hetzelfde aan. Alleen zijn de klachten dan binnen 24 uur over. Dus vaak kun je pas achteraf zeggen of het een TIA was of een infarct. Gelijk aan de bel trekken. Jazeker. Gelijk 112 bellen. Mensen kunnen die dag op de 30ste oktober naar het Franciscus. Hoe laat begint het? De activiteit start om 10 uur en het duurt tot 3 uur. En moet je van tevoren opgeven of moet je gewoon aankomen lopen? Je mag gewoon aankomen lopen. Dus voor iedereen, het is gratis toegankelijk. En het programma kun je op beide locaties ook nog op de site vinden van het Franciscus. www.franciscus.nl/brein-en-beroerte. Daar staat het programma nog eens op aangegeven. Oké, mensen, zet het in de agenda. Maandag 30 oktober van 10 uur 's ochtends tot 3 uur 's middags. Ik dank je heel hartelijk, Katelijn van Rijswijk, Physician Assistant Neurologie in het Franciscus Gasthuis en Vlietland. Dankjewel. Dankjewel. Just another room, just another town. Same old crazy people hanging around. Still you're shying silently. Staring into space, coming down alone. Feel like packing all my bags, running home. Well, shying silently. Shine silently. I don't need no light in the darkness. same old story, no time of my own. Still shine silently. Nothing left to say, nothing left to prove. When it's said and done, there's nothing left but you, babe. Shine silently. Shine silently. I don't need no light in the dark. Heb je een uitzending van De Late Avond gemist? Luister het terug op www.delateavond.nl. And all his cards. vandaag veel Nederlands talent in de late avond. Je hoorde Caro Emerald en A Night Like This. En daarvoor, ja, waar hoor je dat soort mooie muziek nog? Nou, natuurlijk, in de late avond bij jouw favoriete lokale omroep. Niels Lofgren kwam voorbij met Shine Silently. Door de huidige wereldproblematiek zijn veel jongeren genoodzaakt hun land te verlaten om elders een veilige haven te vinden. Ook Nederland staat voor de uitdaging om hen op de juiste manier wegwijs te maken in onze maatschappij. De Taalclub verzorgt een intensief taalprogramma voor deze nieuwe Nederlanders. In 18 maanden leren zij de basisvaardigheden van de Nederlandse taal en werken toe naar een succesvolle deelname aan de maatschappij. Taalcoaches spelen hierbij een belangrijke rol. Door regelmatig samen te oefenen, maken de jongeren zich de taal sneller eigen en kunnen gemakkelijker wortelen in Nederland. Je hoort Herman de Bruin in gesprek. In de Drechtsteden is een taalclub en dat is voor, ja, wij noemen het statushouders, maar ik hoor net dat het vergunninghouders moet heten. En Marieke Schout is in de studio, die weet daar alles van. En ze gaat ons erover vertellen, want die taalclub is voor mensen die uit het buitenland komen, de nieuwe Nederlanders, hè? Ja. Klopt helemaal. En tegenwoordig noemt de gemeente ze vergunninghouders. Mm-hmm. En ze moeten natuurlijk in Nederland, als ze een verblijfsvergunning hebben gekregen, een inburgeringscursus volgen. Ja. En dat is mogelijk bij ons, bij de Taalclub in Dordrecht. En dat is een soort cursus die je dan moet volgen als nieuwe Nederlanders. En dan krijg je uiteindelijk je verblijfsvergunning, of heb je die dan al? Nee, die heb je dan al. En op dat moment heb je meestal ook al een huis. Dus dan ben je al gevestigd ergens in de Drechtsteden. Ja. En dan kies je een taalschool uit. En dan volg je daar je inburgeringscursus. En die moet je binnen een x-aantal jaren halen. Ja, en dan ben je helemaal Nederlander daarna. Juist, ja. Maar het zijn allemaal mensen die echt moeten wennen aan die Nederlandse taal. Want het is best moeilijk, denk ik. Ja, dat is heel moeilijk. Ik heb bij een eerste les gezeten van de members van de taalclub. Mm-hmm. En ik vond het best wel heftig om te zien. Volwassen mensen, oudere mensen, die dan echt nog op een, op een groep drie manier de taal moeten leren in het Nederlands. Ja, ja. En dan zo'n lang leven achter zich hebben. Dan leert het ook wat moeilijker dan als je met kinderen, want die doen dat bijna spelenderwijs. Ja, inderdaad. Ja. Ja. Maar jullie hebben wel mensen die daarvoor willen werken, die daar taallessen willen geven, of moeten daar mensen bij komen? Want het zijn vrijwilligers allemaal, hè? Ja, het zijn niet alleen maar vrijwilligers. We werken in hele kleine klassen, mm-hmm, met een hele erg persoonlijke aanpak. Ja. Daar hebben we docenten voor in dienst. Oh, die zijn er wel, ja. Ja, en naast de docenten hebben we taalvrijwilligers. Dus die helpen de members met inderdaad de taal beter leren, om gewoon gesprekjes te voeren. Gaan die ook met ze mee naar de winkel bijvoorbeeld? Als je dat zou willen, dan is dat zeker mogelijk. Ja, dat is allemaal in te doen. Daar leer je het beste van, denk ik. Gewoon in de praktijk. Ja, en ook gewoon inderdaad de straat op te gaan en te praten met mensen. Mm-hmm. Ja. Maar waar je nou op zoek bent, dat zijn taalcoaches. Of in ieder geval coaches die zorgen dat die mensen wat meer in de Nederlandse samenleving geïntegreerd worden. Ja, vrijwillige taalcoaches die het leuk vinden om dus zo'n member van de taalclub te helpen met de Nederlandse taal. Ja. En hoe vaak komen die mensen bij elkaar? Of zit het niet klassikaal? Ja, je zei dat het zijn hele kleine groepjes die je begeleidt. Ja, je hoeft niet bij de les aanwezig te zijn. Het is echt één op één. Dus je spreekt zelf af met een member en je wordt gekoppeld door iemand bij de taalclub die denkt van jullie zijn een leuke match. En daar klikt het wel tussen. Ja. En dan spreek je zelf af met de member van we spreken één keer in de week af. Of dat is aan de mensen zelf om dat te doen. Ja, precies. Ja. Ja. Maar je moet eerst zorgen dat die mensen er zijn. Dus je zoekt nu mensen die dat soort hele simpele dingen eigenlijk willen doen met mensen. Zeker, Hoe komen ze met jullie in contact? Via www.taalclub.nl. Mm-hmm. Daar kun je je aanmelden als taalcoach. En daar hebben we ook een telefoonnummer staan en daar kun je ook kan je even bellen. Ja, precies. En er wordt eerst gekeken of die match wel klopt. En als dat niet zou kloppen, dan Je komt eerst even intakegesprek. Ja, precies. Gewoon een kennismakingsgesprek. Een kennismaken met de taalclub. En wat doen we? En, precies. Ja. Ja. En dan word je op een gegeven moment gekoppeld aan iemand. En als dat klikt, dan kan dat een poosje duren. Hoe lang kan dat duren dan? Of ligt dat ook aan degene die daar zit? Het is niet verplicht dat je minimaal een jaar taalcoach moet zijn. Maar het is natuurlijk wel vrijwillig is niet vrijblijvend. Dus nee, precies. Je moet je wel ergens aan verbinden. Ja, het is niet dat je na een maand opgeeft. Nee. Dat maar is klikt naar de het een keer niet, dan kan dat natuurlijk wel. Ja. En je kan bijvoorbeeld ook helpen in de lessen zelf bij de docent. Om mensen het even te leren met... Er zijn meer mogelijkheden. Ja. Maar je eerst opgeven, zeggen, hey, dat lijkt mij wat om dat te gaan doen. Ik ben een beetje taalvaardig. Moet je echt taalvaardig zijn? Of moet je gewoon goed Nederlands spreken? Nou, de members werken uiteindelijk naartoe naar het staatsexamen. Dat is B2 niveau uit mijn hoofd. En dat is HAVO 5 niveau Nederlandse taal. Dat is toch wel pittig. Well, ja. Nou ja, voor mensen die gewoon Nederlands spreken is dat gesneden koek natuurlijk. Ja, precies. Dus als je als Nederlander inderdaad gewoon prima Nederlands spreekt, ook al is het dialect, dat maakt helemaal niet uit. Dan kan je heel erg nuttig maken. Ja, zeker. Als je inderdaad iets wil bijdragen aan de inburgering van Syrische mensen en Eritrese mensen hier in Nederland, dan is het een hele mooie manier. Marieke Schouten, dankjewel voor het gesprek en heel veel succes met al die mensen die Nederlands moeten gaan leren. Morgen kom je terug, morgen of over een tijdje. Ik bewaar je brieven en je foto's in een la. En het huis is bijna klaar. De dagen worden koud, zoals op de dag dat je wegging. Maar mijn jas ruikt naar de zomer en naar jou. Ik zeg de dingen zoals jij ze zeggen zou. 'S Avonds sta ik in de tuin. De kastanje wordt al langzaam bruin. Het oude huis, het oude licht. Dan zie ik jou achter het raam. En ik ben niet eens verbaasd. Wel nee. Morgen kom je thuis. Je bent alvast dicht bij je haven. Ik snoei de rozen en de heg zoals jij het wil. De luiken zijn geverfd, maakt een heel verschil. De buurman vroeg nog naar je laatst. Ik zei dat het niet lang zou duren. Ik zie vanzelf wel wanneer jij weer voor me staat. Je bent wat mij betreft nooit werkelijk weggegaan. Waar is de taxi in de nacht? Ik hoor een stem die ik uit dromen ken. We zeggen wat er echt toe doet. En dan omhelzen wij elkaar en we zijn niet eens verbaasd. Wel nee. Morgen kom je terug. Morgen of later. Wat maakt het eigenlijk ook uit? Wat is de tijd? In alle sterren staat jouw naam. En ik ben niet eens verbaasd. Een hele mooie nieuwe single van niemand minder dan onze eigen Rob de Nijs. Hij wordt al aan het eind van het jaar 75, dus dit is een heel bijzonder jaar voor hem. En ik denk dat hij blijft zingen zolang hij leeft. Je hoorde een track van de nieuwe cd met de veelzeggende titel Niet voor het laatst. Deze cd wordt trouwens door Rob zelf komende woensdag op 25 oktober... in de kleine zaal van het Concertgebouw te Amsterdam officieel gepresenteerd. Je leest er meer over uiteraard op zijn eigen site. De Midden-Delfland-vereniging groeit en groeit. Onlangs werd het 3000ste lid verwelkomd. Voorzitter Koos Karsen is blij met deze stijgende lijn van het ledenaantal. De vereniging bestaat dit jaar 40 jaar. Ze werd opgericht in 1977 om mee te denken over de toekomst van Midden-Delfland gebied. Sindsdien zet de vereniging zich in voor groen en openhouden van het gebied en het bewaken en versterken van het unieke landschap en de natuur. Wederom hoor je een bijdrage van Mariska de Vries. De Midden-Delfland-vereniging komt naar u toe. Ik ga daarover praten met Koos Karsen. Hij is voorzitter van de Midden-Delfland-vereniging. Welkom. Dankjewel. De Midden-Delfland-vereniging heeft een jubileumjaar. We bestaan 40 jaar. Dat is 40 jaar jong, zal ik maar zeggen. En dat vieren wij dit jaar vrij uitgebreid. Waaruit is de vereniging ontstaan? Ja, door, ik denk, als ik zo mag zeggen, boeren, burgers en buitenlui in de 70 jaren. Die constateerden dat er heel veel in dat gebied aan de hand was. Dat je eigenlijk te maken hebt met een uniek stuk Nederland. Hè, tussen die grote steden, polderlandschap. En daar allerlei aanslagen en gevaren dreigden van nieuwe wegen, ontkaveling, vermindering van het agrarisch gebied, oprukkende woningbouw. Nou, je kan het allemaal zelf bedenken. En toen hebben ze dat, dan moeten wij een halt aan roepen. En we moeten ons gewoon opwerpen als als belangenbehartigers. Van als tegenkracht gebied. Voor alles niet, wat de... Niet van het bedrijfsleven, niet van de gemeente, maar gewoon de burgers. Maar ook de agrariërs, die hebben daar aan meegedaan. En ja, dat is heel succesvol gebleken. Wat doet de vereniging voor het gebied nog? Is dat inderdaad alleen die informatie verschaffen? Of? Nou, we doen diverse dingen. Ik denk dat ons kenmerk is een beetje ons blad. De Midden-Delfkrant. Die verschijnt 4 keer per jaar. Ik durf echt te zeggen, die is op hoge kwaliteit. Dat is echt een, ik weet niet of u het kent, maar dat is echt een geweldig mooi blad. Dus alle leden krijgen dat ook gewoon 4 keer per jaar in de bus. En daar worden allerlei aspecten van het gebied beschreven. Historische boerderijen, gaat over agrariën, over het landschap, over historiciteit, cultuurwaarde, cultuurhistorie, kook en wandelrecepten, wandeltochten, nou ja, van alles nog wat. Dus we doen veel voor de leden. Daarnaast willen we ons ook een beetje druk maken, zeg maar, over het beleid. Dus de dag van het polderlandschap is zo'n dag. Dus dan halen we een beetje bestuurders naar ons toe. En mensen die, zeg maar, belang hebben als organisatie. Dus natuurmonumenten moet je aan denken. Staatsbosbeheer, de gemeente, de provincie. Om echt eens te praten. Ja, welke kant gaat dat nou op? En dienen we het belang met elkaar? Dat is belangrijk. We hebben ook, dat is ook recent ontstaan, de netwerkbijeenkomsten. Dus dan, dat doen we dit jaar in november. Dan halen we eigenlijk iedereen die in het gebied zijn brood verdient. Met wat dan ook. Dat kan zijn, hij verhuurt boot of hij verhuurt fiets of hij kookt of hij geeft onderdak. Of hij heeft zijn werk, zeg maar, in het agrarische wereld of hij doet in de horeca. Nou, er zijn heel diverse verschillende mensen. Ook in de steden heb je dat natuurlijk. En daar ontstaan allerlei contacten. Ja, nodig uit maken we een soort netwerkbijeenkomst van. Dus maken pitches. En wat dan nog aardig is, we vragen 6 clubs van. Nou, wij denken, nou, die hebben echt een leuk idee. Breng dat eens naar voren en dan komt er een prijsje op wie dat op het leukste doet. Dus dat zijn twee nieuwe dingen. Maar ik denk dat ook wel de Midden-Delfland-dagen. Dat zijn onze grote dagen in juni. Ieder jaar die echt duizenden mensen trekken. Dat we daar ook wel heel erg mee... Goed aan de weg timmeren. Aan de weg timmeren, ja. Zeker. Ja. Dat 3000ste lid is inmiddels binnen. Zit er nog veel groei in de laatste jaren? Ja, kan nu dadelijk 5000ste? Ik heb met name voor dit lid eens gekeken. Wij hadden 3 jaar geleden hadden we 2600 leden. En ieder jaar komen er dus, gaan ook weer mensen af natuurlijk. Dat gaat op en neer. Maar je kan toch zeggen, we hebben een constante groei. Toch een van stijgende lijn nog steeds. 150 tot 200 mensen per jaar. Dat is mooi. Dan is er inderdaad nog steeds behoefte aan. Hoe ziet de vereniging er over 40 jaar uit? Ja, een toekomstperspectief. Dat is een goede vraag. Nou, ik denk dat die vereniging dan zeker nog bestaat. Het is natuurlijk een hele andere tijd. Maar het gebied moet er nog zijn. Denk ik, de herkenbaarheid van het gebied moet er nog zijn zoals die nu ligt. Kijk, ik denk dat u, als je kijkt naar wat grote steden om ons heen, dus met name Rotterdam en Den Haag, die natuurlijk met het metropolitane beleid wat ze nu voeren en waar eigenlijk het uitgangspunt is, verstedelijking, industrie, economie, we wonen. Maar in het midden van het gebied moeten we toch een rust en groene situatie blijven creëren. Nou, daar zijn wij dan voor, ons gebied. En dan zeggen wij, dat is best, het mag alleen geen park worden. Je moet ook gewoon een koeien kunnen laten lopen, je brood met melk kunnen verdienen. Dus het moet wel een combinatie blijven van aantrekkelijkheid, recreatief, maar ook zeker gewoon economisch verantwoord om een goede boterham te verdienen. Dat kan zijn agrarisch, dat kan ook zijn in, zeg maar, in toeristische activiteiten. Want ja, je hebt ook zoveel mensen om je heen. Het is natuurlijk gewoon een interessant gebied. En waar wij als vereniging echt naar streven is de toegankelijkheid uit de steden te laten toenemen. Dat je vanuit Rotterdam-Noord of uit Den Haag-Zuid of uit het Westland of uit Delft eigenlijk als recreant, als kan genieten burger van het gebied. Die het groen zoekt, eigenlijk heel makkelijk kan komen.